بسم الله الرحمن الرحیم سورة النصر دے نازل شوی دے پس دے سورة توبے نا ها مخی صورت سره را بد داره چه کلت ده کافر و نا براعتو که که نا نو اللہ تعالی و تعالی مدد در کی نستا مدد بوشی مدد بدر ترا حاصل شی خواه دعوه ده صورت سره او دا خطاب سالس ته چه اغیی که تا تاوی چه خواه زوا پزیگه قرآن خودی ہوئی اوس تسبیح ده اللہ تعالی بیانوا پاکی ده اللہ تعالی بیانوا او خمد و استغفار کوا او دعوه ده صورت دادا چه امر بالتسبیح او بالحمد والاستغفار دی صحیح شوا مضمون دی صورت خلاصه دا غدا او یاد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا غا خلاصه دا اغا دی صورت خلاصه و مقصد دا بیانی چه اغا وی دی صورت نصر مقصد دا دی فیه نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدی که دی رسول اللہ دا مرگ جڑا دا ولی زکا چه اللہ دا کم کار دا پار را لی گره اغا دین کمال تا ورسید نسی دین کمال تو رکھے دو نبت اللہ ورطو ویوس واپسی رازا فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ کل چراغ مدد دا اللہ تعالی والفتح او فتح فتح دا مکی رالا یا هر فتح چراکیم داشان حالت بی خودلت فتح دا مکی مراد دا ورعیت الناس او وینی تخلق یدخلون فی دین اللہ چراد النکی گی فدین دا اللہ تعالی کی افواجا ڈالی ڈالی دین پتہ ہو لگی چې jihad سره فتح سره د الله دین ډیر غالب کیږي خلق بیا ډل ډل را روان دي فسبح بحمد ربک نو پاکی بیانو سره د حمد درپستا نو د الله پاکی بیانوا کما پاکی بیانوا نو هغه په دې قران کې ځای په ځای چې تر ازما مزامین ذکر شو د شریک نه پاکی بیان کا د مماثل نه بیان کا د مشاور نه د ولد نه د والد نه د رنګ د بیبی نه د بچی نه د عجز نه د جهل نه د غفلت نه د ستړیوالی نه د خوب نه د رنګ د خوب د غسنین نه لا تاخذو سنتون ولا نوم دا ټول چې کوم دی د دغه نه ورته دا بیان کده عجز نه د هر څه نه الله پاک دی بحمد ربک اسد حمد دربستا نو حمد درب هغه صفات سلبیه تسبیح کرال صفات ثبوتیه په حمد کرال واستغفره او بخنه غواړه د الله تعالی نه انه یقینا الله تعالی کان توابا د قبل اون کړه توبه هغه د الله تعالی د توبه قبل اون کړه الله تعالی اوس پیغمبر توبه نه مرتبه دی دا توبه او با ته تعبدان دا وظیفه ده یعنی پیغمبر خو ګناه نشته دی ګناه خو نه کړي دا سورته نصر په دې ختم سورت النصر کی ہم دغه مضمونو چې اولن بشارت د فتح او بیا د اغه سره دویم بشارت او رایت الناس او بیا د اغه درې دغه فسبح بحمد ربک واستغفره بس د درې کارونو تسبیح تحمید استغفار